mi do głowy pewien wiersz, który chciałbym zacytować prozą. To niezręczne, ale może to później zrobię. A jednak jeszcze dokończę, bo to po prostu umknie i tyle. Dokończę tego Hopkinsa. On mówi tak. Ostatnia stroniczka. Zrób ze swego życia bezpieczną przystań, do której wstęp będą mieli tylko ludzie do ciebie pasujący. Nie jesteś odpowiedzialny za to, by kogokolwiek ocalać. Nie twoja to odpowiedzialność, by kogoś przekonywać czy ulepszać. To nie jest twoje zajęcie, żeby istnieć dla ludzi i oddawać im swoje życie. Zasługujesz na prawdziwe przyjaźnie, na związki pełne zaangażowania, na miłość, którą dzielisz ze zdrowymi. Znaczy, to chyba było tak napisane, że sane. Ja to tak przetłumaczyłem, tak jak potrafiłem, tak jak mówię, z grubsza. Zresztą to nie jest jakiś tekst literacki także. Jeszcze raz to zdanie. Zasługujesz na prawdziwe przyjaźnie, na związki pełne zaangażowania, na miłość, którą dzielisz ze zdrowymi ludźmi, którym się wiedzie. To było słowo prosperous. No to... Ale zaraz powiem o tym. Twoja decyzja zdystansowania się od ludzi, którzy cię krzywdzą, da ci miłość, szacunek, szczęście i ochronę, na jakie zasługujesz. I tak jak to czytam, to mam tutaj zgrzyty jednak. To, że ci pasujący ludzie na przykład... Co to znaczy pasujący ludzie? Tacy sami? No ja myślę, że tak jakoś, to właśnie, to mi nie pasuje. I to słowo, to prosperous też, tacy, którym się wiedzie. No nie wiem, jeśli to ma oznaczać zamożnych ludzi i takich wybieramy z najwyższych półek i tak, no to jakoś też niekoniecznie. Albo, ale jeśli prosperous, to takim, tacy, którym się układa jakoś życie i jest im dobrze w życiu, no to może lepiej. Właśnie tutaj na początku, jak ten tekst czytałem, no to jakoś mi się bardziej podobało niż ten koniec. I to jest kwestia pewnie oczywiście proporcji i tak dalej, jakichś odczuć, nie wiem, emocji, które to budzi. No właśnie, nie wiem, co państwo powiedzą. To może, zaraz, co tu państwo powiedzą, szukam w mailach, co państwo powiedzą, ale na razie nowych nie ma, to ja poproszę. Gdyby ktoś zechciał. I jeszcze może to oczywiście telefon. 2 2 7 3. No to co? Posłuchajmy jeszcze piosenki o międzyludzkich relacjach. Taka bardziej figlarna wersja tej piosenki ze Stevie'em Wonderem, Barbara. No ta pierwsza jej wersja, wspaniała moim zdaniem, cudowna wersja, chyba z debiutu czy z drugiej płyty. Bardziej dramatyczna znacznie. No ale dobrze, no to inny odcień tej samej opowieści. People who need people, czyli ludzie, którzy potrzebują innych ludzi, są najszczęśliwsi na świecie. Taki jest przekaz. No ale to znowu nie wszystko tutaj jest powiedziane, bo to znaczy... Jakich ludzi, tak? I co znaczy potrzebować i tak dalej, i tak dalej. Hopkins to jakoś bardziej rozcina włos na czworo chyba. Aha, to miałem powiedzieć o tym wierszu. To mam wiersz ważny jakoś dla mnie. Nie znam go na pamięć, też go nie przygotowałem, dopiero mi się przypomniał. Teraz to jest przypowieść Miłosza. Jest taka, przepraszam, że prozą, taki tekst o tym, jak myśliwi są dręczeni przez jakąś straszną, nie wiem, jakiegoś ducha wręcz, jakiegoś demona w małym takim myśliwskim domeczku i okazuje się, że to jest niedźwiedź. No i w końcu oni są, no, mimo że są myśliwymi, są przerażeni tym, co się tam dzieje, ale w końcu postanawiają jednak zapolować na tego niedźwiedzia i kiedy go ustrzelili, okazuje się, że on ma przegniłą szczękę próchnicą. To jest powód jego demonizmu. Nie atakowałby ich, gdyby nie ta przegniła szczęka. No cokolwiek to oznacza, przekładając to na ludzkie, prawda? Być może ci ludzie, którzy... No jak pan pisze, pan Mateusz, to prawda, szkoda czasu na ludzi, którzy tylko biorą, a jednocześnie nie dają wampirów energetycznych. No to może to właśnie, przynajmniej niektórzy z nich, niektóre z tych osób, to właśnie może takie osoby. Co nie oznacza, że mamy dać się przez nich prześladować, ale no, ja myślę, nie wiem, jakoś dla mnie istotne jest tutaj to, że to, żeby takie poczucie, żeby ta gorycz, która się wiąże z kontaktami z nimi, nie zatruwała tak w ogóle życia. Jak to zrobić, żeby tak nie było? No dobrze, co ja tutaj mam jeszcze za maile? Zaraz poczytam te maile. Dziękuję bardzo. No i może posłuchajmy, a ja będę tutaj się wgłębiał w to, co trzeba, w ich zawartość. Bardzo proszę, Breakout. Działa, jest gdzieś taki dom. Nie wiem, co mam brać, co mam z sobą brać. Chyba tu zostawię strach, który mi kazał w kłamstwie żyć. bardzo krótko ekspres stoi. Bluza tylko wezmę z sobą, bo jest gdzieś dom i ona czeka tam. Tak mi wróżka powiedziała, jest gdzieś taki dom. Ekspres nocny, który mnie zabrać stąd może, zabrać stąd. Bardzo krótko tutaj stoi i nikt nie wie dokąd jedzie on. Jest gdzieś dom i ona czeka tam. Tak mi wróżka powiedziała, jest gdzieś taki dom. No, wspaniała pieśń, prawda? Piosenka to jest za małe słowo. I też na temat. Jeszcze jedna będzie zaraz na temat, jeszcze z innej strony. To jest długi list, to chyba pan Jacek, tak myślę, takim pseudonimem się tutaj posługuje. Ma na temat Antonego Hopkinsa. No przeczytam fragment, bo jest długi list, nie zdążyłem wszystkiego przeczytać i przeanalizować, ale fragmenty. Nie zdążyłem wcześniej przed audycją napisać. Starałem się tak kombinować, żeby wylądować przed radiem o 24. Bardzo dziękuję. Dobry temat o lojalności i uczciwości ludzi, z którymi mamy do czynienia. Ja to chyba mizantropem jednak już jestem. My kreujemy naszą rzeczywistość, więc i ludzie, którzy przechodzą, też są wykreowani przez nas. O właśnie, to bardzo ciekawa myśl chyba, prawda? W pewnym momencie zacząłem redukować i niestety stwierdzam, że chyba nikt nie zostaje. Dobrze, to jest dłuższy fragment, ale jeszcze zacytuję kilka takich, wyjmę z tego kilka myśli. O właśnie, na przykład. Mały książę, bo tutaj pojawił się cytat z Małego Księcia. To jest właściwie kwintesencja tego, jak człowiek w trakcie swojego życia głównie się cofa w rozwoju, myśląc, że im więcej wiedzy posiądzie, tym będzie mądrzejszy i dalej dotrze. Jak to mówią? Im starszy, tym głupszy. I na końcu okazuje się, że szliśmy drogą okrężną i dotarliśmy do punktu wyjścia. Antony, nie wiem, czy mogę to słowo, może fragment słowa, no to, on też został ucięte. Więc Antony, ale no muszę, bo to inaczej sensu nie ma. Antony Pierre, z punktu widzenia gwiazdy, znanego człowieka, aktora itd., to ma bardzo zniekształcony pogląd na świat i ludzi. To jest tak, jak w pierwszej kolejności trzeba unikać fałszywych przyjaciół, takich jak na przykład miał w filmie Joker pierwszy, ten, który mu podarował pistolet, jak zrozumiał, kim jest, to go zabił. Tak myślę, że każdy jest takim Jokerem. No, czyli Antony nie bardzo dotarł panu do przekonania jego złote myśli. No dobrze, rozumiem. Dziękuję bardzo, zapraszam. Aha, jeszcze bardzo, bardzo jeszcze jeden wątek. Darek Pieruch mi podesłał piosenkę i zaraz ją zagramy. To jest słynny blues, ma wiele wersji. I to jest taki chyba ważny wątek właśnie i może test, może sprawdzian, jeżeli to jest właściwe słowo. Nobody knows you when you're down and out. Nikt nie chce cię znać, kiedy... w dołku, no, mówiąc krótko. No i tekst. Ale zaraz posłuchamy tego tekstu już na żywo i to będzie wielka Bessie Smith. Once I lived a life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows you when you're down and out. In my pocket, not one penny, and my friends, I haven't any. But if I ever get on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt. Nobody knows you when you're down and out. I mean, when you're down and out. Jeszcze może o tym podobieństwie, to jest ciekawy bardzo wątek. Jakoś coś tutaj się z tego chyba da się wyciągnąć jeszcze. No ten Hopkins mówi bardzo wyraźnie o tym, że to są jakoś potrzebujemy tych, poszukujmy, trzeba, no bardzo zdecydowanie tak mówi, tych podobnych do siebie jakoś. Ja tu mam wielkie wątpliwości. Czy to jest właściwa droga? A ten świat już chyba się tak porobił, że żyjemy w bańkach różnych, prawda? I tam są ci podobni, podobne do nas, no i tak w tych bańkach tkwimy. Poza tym to, no zresztą nie chcę tu komentować, to jakoś wydaje mi się zupełnie nie bardzo. No czy jakiś stopień podobieństwa oczywiście tak, jakiś poziom, ale tak, żeby tak podobni. No na przykład czytałem, zresztą bardzo dziękuję, bo czytałem, znaczy mam tu komentarz a propos przeczytanego fragmentu maila. No, przynajmniej dobrze, że pan mój szybki, spontaniczny mail na polski przetłumaczył. Dziękuję bardzo. No tak starałem się, chociaż nie bardzo mi to wyszło. Przepraszam za uchybienia. Ale cytuję te słowa i ten fragment tego maila, tego poprzedniego, bo wydaje mi się, że my trochę już się znamy z nadawcą tych maili, bo no, korespondujemy od czasu do czasu. I wydaje mi się, że my jesteśmy zupełnie inni, zupełnie różni. Może nie zupełnie, ale bardzo wiele nas różni, bo trochę już tam poglądów wymieniliśmy ze sobą. No ale jakoś, to jest właśnie ciekawe, że jakoś rozmawiamy, piszemy do siebie i tak dalej. Coś z tego wynika. Zanotowałem sobie kilka myśli właśnie pana chyba Jacka. Polecił mi jakąś książkę, ja to zapisałem, pewnie ją, mam nadzieję, że sięgnę. No to jest coś ożywczego, coś fajnego w tym, chociaż się chyba jednak różnimy osobowościowo też, jak sądzę. No to jedna rzecz. A druga rzecz taka, Może to jakoś rozjaśnia, bo pewnie szukamy jakiegoś testu, jakiegoś wskaźnika, a co to znaczy, ci właściwi ludzie i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, no to ten wskaźnik byłby taki, zawarty w mailu Michaliny Bieńko, nasza koleżanka, stała korespondentka, bardzo mi miło. Stałaby walczyni, jak pisze, no tak, rzeczywiście, to prawda. Bardzo sobie to cenię, dziękuję bardzo. Zdarzyło mi się pracować z panią Ewą Wojdyło-Osiateńską, czyli z panią psycholożką, znaną bardzo. I w tym duecie akurat po mojej stronie zawsze szklanka do połowy pusta i mnóstwo wątpliwości, a u Ewy odwrotnie. Spotykałyśmy się, żeby zderzać pozornie odległe punkty widzenia, ale często się zgadzałyśmy, a tematy były różne. Mniej i bardziej filozoficzne. Była rozmowa o rozmowie, o czasie, o żałobie, o rodzicach, dzieciach, o sprawczości, no, różne takie. To, co nas różniło, to właśnie chyba ten mój pesymizm, chociaż ja go wolę nazywać racjonalizmem, i Ewy optymizm. Nie pamiętam przy okazji którejś z tych rozmów i nawet nie pamiętam w jakim kontekście Ewa zadała mi pytanie, które bardzo pasuje do tematu dzisiejszej audycji. Uwaga, to jest takie pytanie. Z jakimi ludźmi wolisz spędzać czas? Z tymi, którzy cię lubią, czy z tymi, którzy cię nie lubią? Odpowiedziałam, że oczywiście, że z tymi, którzy mnie lubią. Usłyszałem, no właśnie, no to idź do tych, którzy cię lubią. I wtedy wydało mi się, że to nie może być aż tak proste, ale to chyba właśnie jest takie proste. Z pozdrowieniami, Michalina. No prawda, może. No dobrze, dalej, żeby tu mamy takie teraz jaśniejsze aspekty rzeczywistości. Więc ta piosenka dotycząca jaśniejszych aspektów zaraz będzie też taka. Three Little Birds, to jest piosenka Marleya, słynna, jego wielki przebój. Właściwie niby to jest o ptaszkach, tam są różne interpretacje, jakie to tam te ptaszki, czy to ptaszki dosłownie, czy w przenośni. No, ale jedna z interpretacji tego jest taka, że te panie, które śpiewały w chórku Marleya, chyba I Trees, tak się chyba ten chórek nazywał, to one mówiły, że to jest o nich, że on do nich tak się zwracał, jako moje ptaszyny, coś takiego. No i właśnie piosenka jest o nich. No to posłuchajmy piosenki o nich. Thank you. może jeszcze coś tutaj chciałbym dodać, bo to jest bardzo inspirujące, jak sądzę. Nie wiem, co państwo na to, ale wydaje mi się, że tu jest tyle jeszcze do powiedzenia, tyle wątków, tyle pootwieranych szufladek. To właśnie z tym lubieniem. Mam niezwykły mail od pani Małgorzaty, ale to jest jeszcze inna opowieść. Ale najpierw jeszcze myśmy tutaj z Darkiem Pierogiem wymienili kilka myśli w trakcie Marleya. Bo to jest rzeczywiście temat, to znaczy i pytanie. Ci, którzy nas lubią, ale co to znaczy, że nas lubią? Czy naprawdę? Mój szwagier ma takie różne odkrywcze powiedzonka i kiedyś powiedział, kumpli się nie wybiera. To jest jeszcze, wydawało mi się to bardzo głupie, ale to wcale nie jest takie głupie. Czy my naprawdę wybieramy? I na przykład można iść w tę stronę i zapytać siebie, czy ci, którzy nas lubią, to naprawdę nas lubią i czy myśmy wybrali, czy oni nas wybrali, do jakichś swoich celów. O tym pisze w tym wywiadzie Hopkins. To wydaje mi się ciekawe. Czy to są często różne manipulacje? No, ten świat jest pełen, może nie jest ich aż tak dużo, ale oni są tak jakoś mocno wyeksponowani w dzisiejszych czasach. Tak, mam na myśli taką narcystyczną postawę. Ludzi, którzy potrzebują innych do tego, żebyśmy byli na ich tle i tak dalej, i tak dalej. Potrafią nas uwieść, trudno się potem z tego wyplątać. Potrafimy tkwić w takich relacjach, w takich uwiedzeniach, dosłownie w przenośni, i tak dalej, i tak dalej. Prawda? No i teraz, co to znaczy lubią? Jak poznajemy, że lubią? Jak to stwierdzić? Jaki jest? No to mówiliśmy sporo o testach. Jaki jest ten test? Jakie są testy? Jakieś papierki lakmusowe? Jak to państwo robią? Czy to... Wiecie, to byłoby fajnie. Jeszcze opowiem taką historię. To jest opowieść mojego przyjaciela, który z dawnych czasów, historia, kiedy jego kumpel z podwórka wyjechał, uciekł z Polski, z PRL-u, znalazł się w Szwecji, tam zrobił dużo pieniędzy. No i wrócił, jak już miał paszport, wrócił do rodzinnych stron, spotkał się z kumplami z podwórka, grali razem w piłkę, on ich zaprosił do najlepszej knajpy w mieście na najlepszą możliwą kolację. No i miał całą tam harmonię tych tam, nie wiem, dolarów czy czegoś, czy złotówek. I sobie hulali, ale psuł im tę zabawę kelner, który miał fochy. No i to im przeszkadzało, zwłaszcza temu panu, który stawiał, temu fundatorowi, gospodarzowi. No i poprosił tego, przywołał tego kelnera, który przyszedł bardzo niechętnie, a ten mu powiedział tak. Widzi pan? Wyciągnął te pieniądze. No ten, oczka mu się zaiskrzyły. A ten mówi do kelnera, reszta dla pana. Nie wiem, czy państwu to powiedziałem, może kiedyś, ale to znaczy bardzo, bardzo, no dobrze, jeszcze bez komentarzy. Reszta dla pana. No i kelner doznał oświecenia. No i zaczął biegać z tymi tam talerzami, półmiskami. Wszystko było bardzo miło, kolacja wspaniała. No i ona się już kończy. Poprosił kelnera o rachunek, a może jeszcze kawkę panowie wypiją? A, no dobrze, wypijemy kawkę, wypili kawkę, no i już przyszło do płacenia. Kelner podaje rachunek, ten pan fundator podaje te pieniądze, a kelner kłania się w pas i mówi dziękuję i odchodzi, a pan mówi, ale jeszcze proszę tutaj do mnie. Kelner wraca i pan, uwaga, teraz mocne. I pan fundator mówi, no a reszta? A kelner zdumiony mówi, ale pan powiedział, reszta dla pana. I teraz tutaj postaram się to ominąć to słowo. A kto tutaj jest panem? Prawda? Cudowne. Znaczy, jak ja podziwiam tego człowieka, nie wiem jak... Znaczy, ta scena jest niesamowita, filmowa, w ogóle... książkowa. Nie wiem, jak on tam był w ogóle. Może przesadzał z tym panowaniem, ale to było super. Ja myślę, ja na przykład mam z tym problem, żeby tak się postawić czasami, że i taki czujnik, że ktoś mi się włazi w moją przestrzeń i tam próbuje kombinować i tak dalej. Czasami to się udaje. I tak i nie mam takiego do końca poczucia, że jestem panem mojego życia, moich relacji, że ci wszyscy ludzie, którzy są wokół mnie, to są ci fajni, że ja ich wybrałem. Myślę, że często to jest tak, że oni nas wybierają z jakiegoś tam powodu. Ja nie mówię, że wszyscy są niecni i źli, ale są też i tacy mistrzowie autopromocji czy mistrzynie, prawda? I na ich tle, na naszym tle oni rozkwitają, koniecznie nas potrzebują. No przepraszam, się rozgadałem, dałem taką solóweczkę dużą, ale może państwa właśnie tym jakoś zainspiruję. A teraz coś o przyjaźni. Przepiękna piosenka, koncertowa, mniej znana wersja Bruce'a Springsteena. We said we'd walk together, baby come what may. There come the twilight, should we lose our way? As we're walking, our hands should slip free. I'll wait for you, and should I fall behind, wait for me. We swore we'd travel, darling, side by side. We'd help each other to stay in stride. But each lover steps far so differently. But I'll wait for you, should I fall behind, wait for me. piękna piosenka o przyjaźni. I pytanie, pytania. No czyli to jest jednak bardzo inspirujące, prawda? Ta opowieść, którą można rozcinać na, nie wiem, włos na ileś części. No na przykład dowód jest taki. Znowu Michalina. Ja też w trakcie Marleya zacząłem się zastanawiać, co to znaczy, że ktoś nas lubi. To jest ogromne uproszczenie. Nie zdziwiłabym się, jakbym wtedy też zadała to pytanie w tej rozmowie, jak rozumiem, z panią Ewą Wojdyłą Osiateńską. Wydaje mi się, że chodzi o osoby, które szczerze się o nas troszczą i życzą nam dobrze. Niekoniecznie są takie jak my, czy do nas podobne. Niekoniecznie zgadzają się z wszystkimi naszymi decyzjami czy poglądami, ale wciąż nas lubią, pomimo. A może właśnie dlatego, że się trochę różnimy. Nie wiem, może tak, może nie. No i jeszcze ten mail, o którym państwu powiedziałem, jest bardzo poruszający. Też a propos lubienia. Jeszcze inaczej, pani Małgorzata. No też się kończy tym, nie wiem, no ale dobrze, zaczynam od początku. Niby nie wszyscy muszą człowieka lubić, ale gdy jest się z osobą z niepełnosprawnością ruchową, zależną od innych, człowiek potrzebuje ludzi, żeby przeżyć. A nie z każdym, niestety, złapie się connection, jak mówi mój przyjaciel ze Szkocji. I co wtedy? Bo ja wiem. Strasznie trudne to wszystko. Boję się, że kiedyś zostanę zupełnie sama w jakimś okropnym DPS-ie. Naprawdę nie chcę obciążać brata opieką nade mną. Więc co? Naprawdę? Naprawdę nie wiem. If you want some loving, baby, that I'll give to you. If you want some hugging, baby, oh, I can hug some too. All I want, baby, is some touch from you. Just a little bit of tension, yes, is gonna see me through. 'Cause you know you're my kind, and I want you to be mine. I idolize you, I idolize you, baby. I wanna make love to you when the lights are low. Scream to you, baby, whoa, just to let you know. All I want is a little touch from you, just a little bit of tension, yeah. You know it's gonna see me through. Yeah, you know you're my kind, and I want you. Make you my pet. All I really needs a little touch from you. Just a little bit of teacher. Yeah, it's gonna see me through. Cause you know you're my kind. And I want you. Idealizuję cię, kochanie. Idolize you, to jeszcze mocniej powiedziane. No też na temat. I dzisiaj czytałem tego Hopkinsa, dłuższy fragment, i znalazłem jeszcze jeden tekst, który się przyda, myślę, i też jest na temat, i też to jest dłuższy fragment. Ja spróbuję to skrócić, ale nie wiem, czy mi się uda tak zgrabnie, więc proszę o wybaczenie, gdyby mi się nie udało. Kiedyś, jak pojechaliśmy z moją Anią, z moją żoną na wakacje, padał przez 3 dni deszcz, to myśmy siedzieli i czytali głośno Don Quixota. Dziwne hobby, ale co zrobić? Taki, jest taki przekład sprzed kilku lat, nie wiem, czy kilkunastu może, Wojciecha Harhalisa, nowy. I tam jest taka historia niesamowita, bardzo jakaś poruszająca. Ja szukałem i znalazłem, udało mi się znaleźć i ją państwu trochę streszczę, trochę przeczytam. Jest historia o pewnej pięknej, przepięknej, prześlicznej kobiecie, która się nazywa Marcela, i o jej ukochanym. Znaczy nie, to nie. On ją kochał, ona go nie chciała. Mocna rzecz, bo może zacznę trochę od końca, od kamienia nagrobnego. Spoczywa tutaj pochowany kochanek, co mu życie zbrzydło. Jako pasterz pasał bydło i umarł, bo był niekochany. Zginął z rąk wyzbytych litości oschłej, lecz pięknej niewdzięcznicy, po której wszechświat odziedziczy bezwzględną tyranię miłości. No, mocna rzecz, prawda? Ktoś z rozpaczy umarł z tej nieodwzajemnionej miłości. No i tutaj jest opowieść o tej okropnej istocie, która nagle się pojawia. I nagle widzimy Marcelę, która przybywa. I jeden z przyjaciół tego nieszczęśliwego kochanka, który się nazywa Chrysostomo, mówi tak do niej z oburzeniem: czy może przychodzisz, dziki bazyliszku, tych gór, by sprawdzić, czy w twojej obecności będą broczyć krwią rany tego nieszczęśnika, którego twoje okrucieństwo pozbawiło życia? Czy przychodzisz chełpić się swymi tak okrutnymi czynami? Czy patrzeć z tej wysokości niczym następny bezlitosny Neron na swój gorący Rzym? Czy zuchwale deptać tego nieszczęsnego trupa? I tak dalej, i tak dalej. No to mocno, prawda? I tam Marcela, zaseplenie, wcale nie ucieka, tylko konfrontuje się z nim, z nimi i mówi: nie przychodzę, och Ambrozio, po żadną z rzeczy, o których mówisz. Chcę tylko się bronić i wykazać, jak bardzo... I dlatego proszę wszystkich, którzy tu jesteście, o uwagę, bo nie potrzebuję wiele czasu, ani nie użyję wielu słów, aby przekonać do tej sprawy ludzi roztropnych. Niebo stworzyło mnie, jak mówicie, piękną. I to do tego stopnia, że nie możecie mi się oprzeć. I moje piękno zmusza was do miłości, więc uważacie, że z powodu tej miłości, którą mi okazujecie, ja także powinnam, a nawet jestem obowiązana was kochać. Tu jest trochę opuszczę i tu jest takie porównanie. Musicie przyznać, że ja nie wybrałam sobie urody, którą mam, bo taką postać niebo mi ofiarowało, nieproszony, nie dając mi możliwości wyboru. I tak samo jak nie można winić żmii za jej śmiercionośny jad. Dlatego, że dała go jej natura. Tak samo ja nie zasługuję na naganę za me piękno, bo piękno uczciwej kobiety jest jak ogień na uboczu lub ostry rapier, gdyż ani ten nie parzy, ani tamten nie kłuje tego, kto się do nich nie zbliża. Ogniem jestem na uboczu i dalekim rapierem. Tych, których rozkochałam swoim wyglądem, rozczarowałam słowami. Jeśli pragnienia karmią się nadzieją, skoro nie dałam żadnej Glisostomowi, ani nie spełniłam żadnego pragnienia nikogo innego, prędzej można powiedzieć, że zabiła go jego zawziętość niż moje okrucieństwo. A jeśli się mnie obciąża tym, że jego myśli były uczciwe i że dlatego byłam zobowiązana je odwzajemniać, mówię, że kiedy w tym samym miejscu, gdzie teraz się kopie jego grób, wyjawił mi swe szczere zamiary, powiedziałam mu, że moim zamiarem jest żyć w całkowitej samotności i żeby sama ziemia cieszyła się owocem mego odosobnienia i resztkami mojej urody. No popatrzcie, to jest rozmowa na jego grobie. To jest niesamowite. Co to za niezwykła osoba? I dalej. Jeszcze może jakiś fragment. Ten, który zwie mnie bazyliszkiem i potworem, niech ode mnie odstąpi. Ten, który mnie zwie niewdzięcznicą, niech mi nie służy. Ten, który nieznajomą, niech mnie nie zna. Kto okrutną, niech za mną nie chodzi. Bo ten potwór, ten bazyliszek, ta niewdzięcznica, ta okrutna i nieznajoma ani was nie poszukuje, ani nie będzie wam służyć, znać, ani też za wami chodzić. Skoro Glisostoma zabiła jego niecierpliwość i śmiałe pragnienie, dlaczego ma się winić moje szczere działanie i skromność? Mam wolną wolę i nie lubię się nikomu poddawać, ani nie kocham, ani nie odrzucam nikogo. Nie oszukuję tego, ani nie pragnę tamtego. Ani nie okpiwam jednego, ani nie spędzam czasu z drugim. Zajmuje mnie szczera rozmowa dziewcząt z tych wiosek i pilnowanie kóz. Moje pragnienia kierują się do tych gór, a jeśli oddalają się od nich, to po to, by kontemplować piękno nieba, kroki, którymi kroczy dusza po swoim pierwszym mieszkaniu. Prawda? Co za osoba, co za wspaniała osoba. Czy to trzeba trochę jednak energii i odwagi, prawda, żeby odrzucić taką presję potężną. No dobrze, to jeszcze ten wątek. I może, może zagrajmy jeszcze. Zagrajmy jeszcze, to też będzie, myślę, na temat, bo to o przyjaźni też mówimy, też jeden z wątków tego włosa porozcinanego na 8, czy nam na ileś części. Dwaj przyjaciele grają. Mimo wszystko, mimo że bardzo mieli splątane relacje osobiste, tam też kobieta się pojawiła przepiękna między nimi, a jednak do końca tymi przyjaciółmi zostali. Mam na myśli Harrisona i Claptona. No i ta piosenka wspaniała. Give me Boże, co pan pisze, panie Zbyszku? Wieczorem kroiłem suchą kiełbaskę, ostrym nożem na cienkie plasterki. Pycha! Nóż się omsknął, o Jezu, urżnąłem sobie kawałek palca. Od 3 godzin usiłuję zatamować krwawienie z otwartej rany. Nie da się tego zaszyć ani zakleić. To chłopie do lekarza, mam nadzieję, że już pan jedzie do lekarza, prawda? No dobrze, to jeszcze to źle, no do lekarza, panie Zbyszku. I jeszcze jeden mail na koniec. Siedzę sam w pokoju, na uszach słuchawki, bo dzieci i żona śpią. Ja się zastanawiam, ile jeszcze wytrzymam, niekochany. Moja żona pochodzi z bardzo chłodnego domu, gdzie nie okazywano uczuć i ona nie potrafi ich okazywać. Ojciec Magdy, z którym paradoksalnie mam dobry kontakt, nauczył Magdę być egoistą. Tak sobie myślę, że bardzo trudno jest żyć i dzielić to życie z osobą, która nie potrafi wyjść ze swojej strefy komfortu, uczynić gestu dla najbliższych. Wiem, że to są konsekwencje dzieciństwa, następstwa lęków, ale czy ja jestem temu winien? Nie wiem, co począć. Długo walczę o nasz związek i dzieci i Magda są tego warte, ale trochę brak mi już sił. Magda nie potrafi powiedzieć, czy mnie kocha. No właśnie, czy dać sobie spokój z ludźmi, którzy nie są gotowi cię kochać? Trudne to dzisiejsze pytanie. Jeszcze trwam. Wiara w Boga mi pomaga w tym trwać, bo chyba gdyby nie wiara, to już bym nie miał w niczym nadziei. Każdy zasługuje na bycie kochanym. Chyba trzeba próbować, tylko gdzie są granice. Pan Łukasz. Życzę panu, żeby pan odnalazł te granice. Życzę panu mądrości, nadziei, wytrwałości. Proszę uściskać żonę. Dziękuję, że pan napisał. Dziękuję za zaufanie. I dziękuję państwu. Dziękuję pani Grażynie Oczkowskiej. Dziękuję Darkowi Pierogowi. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Za tydzień się spotkamy. Thank you.